8. Hodina jízdy stačila Rajovi na to, aby dorazil ke svému cíli. Vystoupil z transvozidla a pozoroval usedlost bílé, dvoupatrové stavení uprostřed parku chráněného zdánlivě neškodným plotem. Android se dlouho nehýbal z místa, všechny detektory v pohotovosti. Radar na střeše, elektrický ohradník, dva strážní roboti, vypočítával si pro sebe. Bariéra z elektrických drátů nepřesahovala 2 metry výšky. Robot aktivoval své antigravitační zařízení a pomalu se vznesl vzhůru. Nemoc vysoko, aby nevstoupil do zorného pole radaru na střeše. Přiblížil se k domu, kolem kterého přecházeli 2 roboti. Když ho míjeli, použil Ray bez výčitek svědomí svůj dezintegrátor. Nafialovělý záblesk a oba stroje zmizely. Vstupní dveře byly zamčené a jen v prvním patře svítilo 1 okno. Ray se vyšvihl na rám a nahlédl do místnosti. Byl to prostorný, vkusně zařízený pokoj, jemně osvětlený bodovými reflektory. Na široké posteli ležel tmavovlasý muž atletické postavy a mladá hezká blondýna. Věnovali se hře staré jako svět sám. Android lehce rozrazil pootevřené okno, tiše skočil do místnosti a vykročil k posteli. Dívka si ho všimla jako první a vykřikla. Její druh se obrátil. Vyskočil z postele a chtěl se na Raye vrhnout. V zápětí však dopadla na jeho bradu tvrdá a přesná rána. Pohled se mu zamlžil, podklesl v kolenou a sesunul se na tlustý koberec. Blondýna chtěla začít křičet, ale když se kolem jejího hrdla sevřela železná ruka, vydala ze sebe jen zachrčení. 1 otázka, 1 odpověď, řekl Ray hrozivé klidným hlasem. Jinak stisknu víc. Jeho oběť, která nebyla schopná pohybu, jen zamrkala víčky. Kapitán Stone si u vás pronajal astronev. Kam letěl? Terranie. Terranie 19. Pamatuju si na něj. Hezký chlapík. Sotva odešel, objevili se v kanceláři 2 muži. Vysvětlili mi, že to byl omyl. Složili 100 000 dolsů v hotovosti a řekli, ať napíšu místo Stone jméno Smith. A vy jste to udělala. Tvář dívky zaplavila červeň. Terry mi dal 10 000 dolsů a pozval mě na 14 dní k sobě. Ray pokýval hlavou. Zachránila jste si život. Až se proberete, můžete zavolat policajty. Teď promiňte, uhodil ji pěstí do brady dostatečně silně na to, aby ztratila vědomí. Pak uchopil bezvládného Terryho kolem pasu a snesl se z okna za použití antigravitačního zařízení, které nastavil tak, aby uneslo 2 těla. Tato vymoženost už zachránila nejednomu agentovi na výpravě život. Měkce přistál na trávníku a obešel ztemnělý dům. Vzadu objevil velký bazén. Ray popadl svou oběť za nohy a hodil ji do vody. Koupel se neminula účinkem. Terry Dolan přišel k sobě a začal kašlat a prskat vodu. Ray ho vytáhl a položil na dlaždice. Proč jdete po Stoneovi? Já nic nevím. Dejte mi pokoj, nebo toho budete do konce života litovat. Rajova tvrdá rána rozbila Dolanovi nos a rty. Muž vykřikl s ústy plnými krve a vyplivl 2 zuby. Ještě 2 takové facky a tvoje vlastní matka tě nepozná, řekl Ray ledovým hlasem. Terry byl velmi pyšný na svůj vzhled, který mu už tolikrát pomohl ke štěstí. Vyražené zuby, kutálející se po dlaždičkách bazénu, zlomily jeho odpor. Robot navíc znovu zvedl ruku. Zadržte. Plním jen s Hermanovi rozkazy. Nechtěl, aby se vědělo, že se tam Stone vydal. Měl zmizet beze stopy, aby to nevzbudilo pozornost vesmírné policie. Kde je Herman teď? Odletěl dnes večer na Terranii 19. Zdá se, že něco neklape podle jeho plánu. Dřív než Stonea zlikviduje, potřebuje od něho nějaký podpis. Chce ho tedy zabít. Chladný a neosobní androidův hlas Dolana znervózňoval. Jestli Fersen dostal to, co chtěl, tak už je možná po všem. To neměl říkat. Ne ve chvíli, kdy Rayovi elektrické neurony zaplavil vztek a úzkost. Robotova pěst bleskově vyrazila a odmrštila playboye o několik metrů dál. Jeho hlava tvrdé dopadla na dlaždice. Ray nevěnoval muži ani pohled a rozběhl se k transvozidlu. Jel tak rychle, jak to jen vůz dovoloval a cestou horečně uvažoval. Ještě než pojede na Astroport, musí k bankovnímu počítači, aby mohl uvolnit peníze potřebné na pronájem astronefu. Kdyby to nevyšlo, byl odhodlaný kosmickou loď ukrást. Bylo asi 7 hodin, když dorazil k počítači. V tom okamžiku zazvonil videotelefon. Android mechanicky zmáčkl tlačítko. Na obrazovce se objevila přísná tvář admirála Neumana, velitele vesmírné policie. Jsem rád, že jsem tě konečně našel, Ray. Hledám tě celou noc od té doby, co jsem zjistil, že Stéman dokončil opravy. Okamžitě přijď do mé kanceláře, když si všiml, že robot váhá, dodal. Je to velmi důležité pro kapitána Stonea. Potom, jako člověk, který nehodlá diskutovat o svých rozkazech, přerušil spojení. Ray, který se bál, že zbytečně ztratí čas, nebyl tímhle příkazem zrovna nadšený. V každém případě by ale bylo nevhodné a nebezpečné neuposlechnout. Plukovník Steele vešel do admirálovy kanceláře. Byl to malý, baculatý mužík s kulatým obličejem a červenými tvářemi. Přesný opak svého velitele, vysokého, suchého muže s prošedivělými vlasy. Ten android už je tady, oznámil. Myslíte, že bychom ho mohli vyslat? Neumann přerušil svého podřízeného pohybem ruky. Ať vejde. Ray došel ke stolu a zůstal stát. Nebudeme ztrácet čas. Víš, kde je kapitán Stone? Na Terranii 19, odpověděl Ray bez váhání. Admirál lehce potřásl hlavou. To potvrzuje informace, které jsem dostal. V každém případě jsme nenašli žádnou stopu o jeho odletu. Pronajal si vesmírnou loď kosmické služby. Ale nějaký Terry Dolan podplatil sekretářku, aby vymazala jeho jméno. Pracuje pro Franka Schermana. V Neumanových očích se objevil záblesk zájmu. Obrátil se ke Steelovi a řekl ironicky. Ray toho zjistil za pár hodin víc než vaši lidé za 2 dny. Admirále, ozval se Ray, je třeba pomoct kapitánu Stoneovi a slečně Svensonové, jsou ve velkém nebezpečí. Toho jsem se obával. Vesmírná policie nemůže bohužel zasáhnout na cizí planetě bez povolení tamnějších úřadů. V tom případě prosím, abych mohl okamžitě odletět. Vím, že jste s kapitánem přátelé. Ale jestli padl po příletu na planetu do léčky, může se stát totéž i tobě. Nesmějí vědět, kdo jsi. Neumann vytáhl ze zásuvky desky a otevřel je. Jeden malý darebák jménem Rike Kase byl centrálním počítačem odsouzen a vypovězen ze země. Měl být dopraven na Kargonev, který za 2 hodiny odlétá na Terranii 19. Ale dětinský pokus o útěk ho dnes v noci stál život. Až budeš na místě, můžeš začít s pátráním, aniž bys byl podezřelý. Vytáhl popsaný list papíru. Tady máš všechno o životě toho Kasea. Ray si papír z běžné prohlédl a položil ho zpátky na stůl. Měl by ses to naučit, pro případ, že by se tě někdo vyptával. Už se stalo. Admirál se zasmál. To je pravda, zapomněl jsem, jakou máš kapacitu paměti. Pro věrohodnost tě na Astroport doprovodí policejní hlídka, která o záměně nic neví. Přeju ti hodně štěstí. A počítám s tím, že mi po návratu podáš podrobnou zprávu. Ray odešel a Neumann se opřel o opěradlo svého křesla. Myslíte, že se mu to podaří? Android se chová podle toho, jak byl naprogramován. Při první neobvyklé otázce přestane odpovídat a prozradí se, poznamenal Steele. Jeho nadřízený setřel smítko prachu ze svého pracovního stolu. Ray je výjimečný, proto jsem ho vybral. Jeho pohled náhle zpřísněl, když dodal. Na Terranii 19 se dějí věci, jejichž příčiny neznáme. Guvernér, kterého jsme kontaktovali přes Ministerstvo galaktických věcí, se choval podivně, jako by mu hrozilo nebezpečí, ale nechtěl nic říct. Navíc to ticho okolo slečny Svensonové začíná znepokojovat její okolí. A kromě toho na téhle planetě zahynul za nevysvětlitelných okolností náš nejlepší agent. Nemáme tam žádné kontakty. Jsem si jistý, že si Ray povede dobře, zvlášť když ví, že je jeho pán v nebezpečí. Plukovníkův obličej zčervenal o trochu víc. Právě, admirále, nebojíte se, že se pustí do riskantních akcí, které by nám mohly způsobit nepříjemnosti. Neumann upřel na svého podřízeného pohled, ve kterém se zračil hraný údiv. Vesmírná policie přece nemůže zodpovídat za chování nějakého porouchaného androida. Steele rychle přisvědčil. Mám upozornit našeho člověka na Terranii 19. V žádném případě. Kdyby došlo k nějaké... Nehodě, bude lepší, když do toho budeme zasvěceni jen my dva. Tím omezíme riziko úniku informací. Sledujte osobně průběh událostí a informujte mě o všech podrobnostech případu. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark Stone.